Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 kwietnia, minęła 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie za spotkaniem. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans rozmawia z polskimi politykami o praworządności i zmianach w sądownictwie. 10 osób rannych w zderzeniu autobusów w Ostrowie Wielkopolskim, ale ich obrażenia nie są groźne. Zwolennicy Fideszu świętują trzecie z rzędu zwycięstwo. Węgierska opozycja analizuje przyczynę porażki. Od kilku godzin wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans rozmawia z polskimi politykami o praworządności i zmianach w ustawach sądowych. Frans Timmermans spotkał się już z szefem MSZ-u Jackiem Czaputowiczem i premierem Mateuszem Morawieckim. Teraz rozmawia z szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim. W planach jeszcze rozmowa z wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą, pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf i przewodniczącą Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską. Sylwia Białek. Frans Timmermans składa wizytę w Polsce na zaproszenie ministra spraw zagranicznych MSZ. Informował, że celem wizyty jest dalsza wymiana poglądów przedstawicieli Polski i Komisji Europejskiej na kwestie związane z założeniami reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Poranne spotkanie z Jackiem Czaputowiczem przebiegało w przyjaznej atmosferze. Dzień dobry. Warto przypomnieć, że od początku roku zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz kilka razy spotykali się z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym komisji. Bruksela ma zastrzeżenia do zmian w Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa, Sądach Powszechnych i Trybunale Konstytucyjnym. Pod koniec grudnia uruchomiła procedurę artykułu 7 unijnego traktatu i dała Polsce 3 miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności. Na początku marca rząd przekazał Komisji Europejskiej Białą Księgę dotyczącą reformy wymiaru sprawiedliwości. Chwilę później odpowiedź na rekomendacje. Sylwia Białek, Polskie Radio. O przebiegu spotkań wiceszefa Komisji Europejskiej z polskimi politykami więcej dopiero po 16, bo na tę godzinę zaplanowano konferencję prasową Fransa Timmermansa i szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza. Teraz informacja sprzed chwili. Komisja weryfikacyjna orzekła, decyzja reprywatyzacyjna w sprawie Skarżewskiej 11 wydana z naruszeniem prawa. Jeden ze spadkobierców, Tomasz Schulz, ma zwrócić miastu około 2 milionów złotych. I dalsze informacje. W Sejmie trwa uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Planowane jest wystąpienie Andrzeja Dudy. Tablica znajduje się w haulu przy głównym wejściu do Sejmu. W gmachu przywiejskiej są już dwie inne tablice poświęcone ofiarom katastrofy smoleńskiej. Pierwsza upamiętnia tragicznie zmarłych parlamentarzystów, druga marszałka Sejmu trzeciej kadencji Macieja Płażyńskiego. Przypomnijmy. 10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154, który leciał na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęła para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy, ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy głównych sił zbrojnych, osoby sprawujące wysokie funkcje w państwie, duchowni, przedstawiciele rodzin katyńskich oraz załoga i funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. 10 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu dwóch autobusów w Ostrowie Wielkopolskim. Wiadomo, że autobus MZK uderzył w tył innego autobusu, mówi rzecznik straży Krzysztof Biernacki. Ze wstępnej informacji wynika, że w obu autobusach podróżowało w sumie 20 osób, 10 w jednym, 10 w drugim. 10 osób zostało niegroźnie poszkodowanych. Z tego, co na chwilę obecną się zdążyłem zorientować, 5 osób zostanie hospitalizowanych, zabranych do szpitala, ale powtarzam, są to niewielkie obrażenia. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Na miejscu pracuje policja. Ruch na skrzyżowaniu Alei Słowackiego, Krotoszyńskiej i Dworcowej jest utrudniony. Trzecie zwycięstwo w wyborach parlamentarnych z rzędu i odzyskana większość konstytucyjna w parlamencie. Rządzący na Węgrzech Fidesz Viktora Orbana może mówić o wielkim sukcesie. Inaczej potoczyłyby się losy wczorajszego głosowania, gdyby opozycji udało się porozumieć w sprawie kandydatów w okręgach jednomandatowych, twierdzi dr Dominik Hej, prowadzący portal .hu, który obserwował kampanię wyborczą na miejscu w Budapeszcie. Z ekspertem rozmawiał specjalny wysłannik Polskiego Radia Piotr Pogorzelski. Opozycja do ostatniego momentu prowadziła rozmowy o wysunięciu wspólnych kandydatów w okręgach jednomandatowych. Dr Dominik Hej podkreśla, że udało się to jedynie w pojedynczych przypadkach. Nie udało się między innymi w stolicy. Gdyby w Budapeszcie historia potoczyła się trochę inaczej, to Fidesz w większości konstytucyjnej by nie miał, dlatego że opozycji udałoby się zgromadzić dodatkowych 6 mandatów. Zdaniem prowadzącego portal .hu po porażce w wyborach opozycja powinna wyciągnąć wnioski. To jest rzecz, która nakazuje zastanowić się nad tym, jak wygląda współczesna opozycja, nad tym, że trzeba ją przebudować. nad tym, że ta polityka będzie musiała być inna. We wczorajszych wyborach rządzący Fidesz zdobył 133 mandaty, opozycyjny Jobbik 26, partia socjalistyczna 20, odpowiednio 9 i 8 mandatów zdobyły także lewicowe Koalicja Demokratyczna i Polityka Może Być Inna. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Przelotny deszcz tylko na Pomorzu Wschodnim, Kujawach, Warmii i Mazurach oraz na Suwalszczyźnie. Poza tym słońce i naprawdę ciepło. 19 stopni na północy, 24 w centrum, 25 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem. Po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bądź eko z MediaMarkt i zyskaj nawet do 50 zł za każdy plus klasy energetycznej zakupionego sprzętu dużego AGD. Na przykład przy zakupie wąskiej zmywarki Bosch w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1599 zł. A kupując pralkę LG w klasie energetycznej A+++, zaoszczędzisz 150 zł, płacąc 1499 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 7 minut po południu. W ubiegłym tygodniu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że Komitet Polityczny PiSu ustalił, iż w Sejmie zostanie złożony projekt przewidujący obniżenie o 20% pensji poselskich i senatorskich. Mają też zostać wprowadzone nowe limity obniżające wynagrodzenia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, marszałków, starostów. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że ministrowie, sekretarze stanu zdecydowali o przekazaniu swoich nagród na cele społeczne do Caritasu. Wcześniej w marcu była premier pani Beata Szydło broniła w Sejmie decyzji o przyznaniu nagród. Padło wówczas słynne zdanie, te pieniądze im się po prostu należały. Miesiąc później Beata Mazurek, rzeczniczka prasowa partii, tłumaczyła: Polacy nie zaakceptowali tych wyjaśnień, dlatego zdecydowaliśmy się na taki ruch. My poważnie traktujemy głos Polaków. Przedstawiciele Caritasu ogłosili, że dobrowolne wpłaty trafią do programów dla dzieci. Tornister pełen uśmiechów i skrzydła. Według informacji wiceszefa kancelarii premiera w 2017 roku nagrody otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów, od 65 do 80 tysięcy, 12 ministrów kancelarii premiera, nagrody od 37 do 60 tysięcy oraz ówczesna pani premier 65 tysięcy 100 zł. Dziś pytanie, czy decyzja o zwrocie nagród i obniżeniu pensji parlamentarzystom to dobry pomysł. Już teraz czekam na Państwa komentarze. 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest pani posłanka Iwona Arendt, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam Państwa. Co wpłynęło na decyzję o nagrodach? Może tak zwany, jak to określiła opozycja, konwój wstydu, czyli ta akcja słynna billboardowa przygotowana przez Platformę z wizerunkami polityków PiSu i kwotami przyznanych nagród. Przede wszystkim słuchamy społeczeństwa. W przeciwieństwie do poprzedników, jeżeli rzeczywiście nie są akceptowalne pewne działania przez społeczeństwo, wycofujemy się, tak? Uznajemy, że społeczeństwo ma rację. Do polityki, tak jak pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, do polityki nie idzie się po to, żeby zbić kapitał, pieniądze, dorobić się, tylko to jest służba. To jest służba państwu i na tej służbie nie zarabia się. A może... Bardzo dobra decyzja. Jeszcze dopowiem, tak. To co pan powiedział, że kampania billboardowa wstydu, jak to Platforma nazywa, konwój, trzeba, tak. Trzeba by było podliczyć, ile kosztowało budżet państwa właśnie zorganizowanie takiej kampanii. Pytania, tak? Te pytania, bo to jest pani poseł, ciekawe. Bardzo ciekawe. Te pytania już padły, co więcej, ja do tego wątku wrócę. A może na decyzję wpłynęły jednak sondaże, które po tym, jak rozgorzała, jak pani pamięta, dyskusja o nagrodach, no nieco poszły w dół. No tak jak powiedziałam, panie redaktorze, my słuchamy społeczeństwa. Jeżeli rzeczywiście pewne działania są nieakceptowane, jeżeli oczywiście abstrahując od tego, że ministrowie bardzo ciężko pracują, odpowiedzialność mają ogromną i na pewno należy im się podziękowanie za tą pracę. Natomiast jeżeli rzeczywiście są obywatele, którzy zarabiają jeszcze bardzo mało pieniędzy, mają bardzo niskie płace i w porównaniu z płacami czy ministrów, czy parlamentarzystów, to jest ogromna różnica, więc my niwelujmy tę różnicę. Ja bym nawet pokusiła się o to, żeby w przyszłości pomyśleć o połączeniu finansowania tak pensji polityków, tak ministrów, z pensjami Polaków, tak? Jeżeli Polacy będą więcej zarabiali, będą mieli lepsze pobory, to automatycznie może i wtedy politycy mogą lepiej zarabiać. Pole do popisu i do obniżania tych uposażeń niby jest, bo przypomnę, że mediana, tak zwana mediana w Polsce, to w granicach 2500 zł. Vox Populi, tak. Vox Dei. Na tę maksymę powołał się pan prezes Kaczyński. Rozumiem, że we wszystkich sprawach to będzie już obowiązująca zasada, tak? No oczywiście, no przede wszystkim my politycy... Pani poseł, bo jeśli tak, to według Vox Populi Polacy nie chcą na przykład zmian w ustawie o planowaniu rodziny. A tymczasem... tymczasem to państwa politycy w komisji zarekomendowali projekt Zatrzymaj Aborcję do dalszych prac. To jak to będzie z tym Vox Populi? Panie redaktorze, proszę nie porównywać tych dwóch spraw, bo to jest sprawa moralna i etyczna. Nie ma prawa nikt zmuszać posłów do łamania sumienia, tak? My także mamy wolność, jeżeli chodzi o głosowania dotyczące wolności sumienia. To jest zupełnie inna sprawa. Nie można porównywać, ponieważ oczywiście są osoby, które uważają, że aborcja to nie jest nic złego, a są osoby, które uważają, że aborcja to jest morderstwo, tak? Zabicie nienarodzonego, niewinnego dziecka. I nie można porównywać do wdawania nagród śmierć niewinnego dziecka. Rozumiem. Tak, to jest w ogóle nie jest trafione porównanie. Wracając, pani poseł, do nagród. Tych nagród nie można, jak wiemy, zwrócić wprost do budżetu państwa. Stąd rozumiem pomysł na tak zwany dobrowolny datek do Caritasu. Tak, no dlatego nie można zwrócić, ponieważ one były wypłacone zgodnie z prawem, zgodnie z kodeksem pracy i dlatego nie można ich zwrócić do budżetu. Natomiast to jest bardzo dobry pomysł, żeby te pieniądze służyły społeczeństwu, dzieciom, tak, pomocy dzieciom i te pieniądze będą lepiej wykorzystane zapewne niż miałyby trafić z powrotem do budżetu, czego by otrzymała Platforma Obywatelska pieniądze z subwencji i organizowała kampanie, które słono kosztują Polaków. Państwa partia poszła dalej. Decyzje nie dotyczą tylko nagród, ale również zarobków posłów, senatorów. Przyznam, że nikt od państwa z tego, co wiem, tego nie oczekiwał. Skąd zatem ten pomysł obniżenia pensji posłom, senatorom? To jest krok taki, który pokazuje, że my się solidaryzujemy ze społeczeństwem. Tak? Jeżeli rzeczywiście jest głos społeczeństwa, ludzi, że mają za małe zarobki i mają nieporównywalnie mniejsze zarobki niż politycy, no to my jesteśmy solidarni w tym momencie i zgadzamy się na to, jeżeli, żeby obniżyć. Ja rozumiem, ale jeżeli społeczeństwo powie, proszę obniżyć o 40%, to co zrobicie? No panie redaktorze, no to wtedy będziemy rozmawiać, tak? Bo możemy to zrobić pomysły z tego, co wiem, pan Kukiz 15 idą właśnie w kierunku jeszcze obniżenia niższego. To, co na początku w rozmowie powiedziałam. Rozpoczęło się, owszem. Zastanówmy się na połączenie, żeby i ludzie byli zadowoleni z zarobków i z pracy parlamentarzystów, bo jeżeli my dobrze będziemy pracować, ministrowie będą dobrze pracować, to społeczeństwo i ludzie będą lepiej zarabiać. Opozycja... Jak będą lepiej zarabiać, to i wtedy my będziemy lepiej zarabiać, więc to jest, myślę, dobry kierunek. Opozycja mówi o populizmie, ale rozpoczęła się, o czym pani wspomniała, taka licytacja, kto da mniej. Na przykład PSL proponuje, aby posłowie, senatorowie zarabiali średnią krajową. Absurdalne? No wie pan, no jest to jakiś średnia krajowa, no można o tym rozmawiać, no natomiast rzeczywiście no, trzeba brać pod uwagę też styl naszej pracy, tak? Ja w domu nie mieszkam, jak jestem czwartą kadencję, połowę życia spędzam w Warszawie. Czyli z jednej strony... Z jednej strony rozumiem, ale ja to... Jeżeli by oczywiście taka była propozycja i decyzja większości by była taka, no to oczywiście ja się do tego dostosuję. No tak, bo z jednej strony przed chwilą powiedziała pani, że należy wsłuchiwać się w głos społeczny, a jak przechodzimy do konkretów, no to pojawiają się wątpliwości. 20%... Panie redaktorze, jeszcze tak. Dodam, że jeszcze tak. Trzeba pamiętać o tym, żeby jednak do Sejmu przychodzili ludzie, którzy przychodzą z jakimś dorobkiem, a na przykład świetni prawnicy, którzy rezygnują z pracy, mają kancelarie adwokackie, ci najczęściej nie rezygnują i nie zostają posłami zawodowymi, jak wiemy. Są na to liczne dowody. Każdy z nas może zostać niezawodowym posłem. Tak, każdy z nas. To jest nasz wybór. 20% pensja w dół. Poseł zarabia około 12,5 tysiąca brutto, z czego około 10 tysięcy to jest pensja. Dokładnie 9892 zł, jeśli dobrze pamiętam. Ale ile brutto czy netto? Brutto. Cały czas podaje brutto. Brutto. Nie, brutto. Mhm. Do tego dieta 2,5 tysiąca, dokładnie 2473 zł. Czyli zarobki będą mniejsze o 2000 zł, dobrze liczę? No jakieś 2,5 nawet tysiąca złotych, tak bym przeliczyła. Co kryje się pod takim stwierdzeniem, że zostaną wprowadzone nowe limity obniżające wynagrodzenia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i innych samorządowców? Czego mogą spodziewać się samorządowcy? Obniżenia również o 20%? Sprawiedliwego potraktowania wszystkich. To też są politycy. Niejednokrotnie startują z list partyjnych i także powinni, nie może być takiej sytuacji, że wójt jakiejś tam gminy, tak, czy prezydent, czy burmistrz, tak, zarabia więcej niż prezydent Polski, albo zarabia więcej na przykład minister. Pani poseł, no to uściślimy. Prezydent państwa zarabia w tej chwili 24,5 tysiąca netto. Tyle otrzymuje pan prezydent na rękę. To po pierwsze. Po drugie są limity, bo pensje burmistrzów w ogóle będzie kłopot, bo pensje burmistrzów, wójtów, prezydentów ustalane są uchwałą Rady Miejskiej. I ta jest władna, aby tę pensję wysokość ustalić. Nie ma jednak, jak powiedziałem, dowolności. To nie może przekraczać 12 525 zł brutto. Gdyby to obniżyć o 20%... Panie redaktorze, to pytanie do pana. Tak. Czy to jest sprawiedliwe, że obniżone będą pensje ministrów, tak, posłów, senatorów, a samorządowcy będą zarabiali do tej pory, jak zarabiali, to tak? Bez takiego solidarności, tak, aby to ocenili słuchacze. Natomiast ja tylko zastanawiam się nad formalną stroną. Skoro decyzję w sprawie tych zarobków podejmuje Rada Miejska, to zastanawiam się, jak formalnie to rozstrzygnąć. No to formalnie to widzi pan, że można rozstrzygnąć, tak jak oddawanie nagród przez ministrów. Formalnie te nagrody były wydane zgodnie z prawem, tak? I dlatego mogą jedynie zwrócić, wpłacając na akcje charytatywne, tak? Na fundacje. Czyli per analogiam będziemy... Będziemy na takiej samej zasadzie. Znaczy co, będziemy apelować do prezydentów miast, żeby część pieniędzy przekazywali na cele charytatywne? Między innymi możemy apelować, żeby wspomagali ludzi i wspierali, a nie często niestety to się zdarza, żeby to robili, więc tutaj też będzie apel do nich, żeby solidarnie także wspierali. Ci z opozycji obawiam się, że mogą nie posłuchać, ale wrócimy do tego wątku, jeśli pani pozwoli. I to jest właśnie ciekawe, bo opozycja powiedziała, że pokazała tą swoją kampanią przeciwko nagrodom. Pokazała, że jesteśmy, że są za, no, że są przeciwni temu, żebyśmy dobrze zarabiali. Więc dobrze, my słuchamy społeczeństwa i idziemy za głosem społeczeństwa. Jeżeli tak rzeczywiście jest, proszę bardzo, jesteśmy gotowi poddać się weryfikacji w czasie kampanii wyborczej z mniejszą pensją, bardziej sprawiedliwą w odczuciu Polaków. Pani poseł, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Iwona Arendt, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, jest państwa gościem. 19 minut już po południu. proste pytanie. Jak sądzę dziś, czy decyzja o zwrocie nagród i obniżeniu pensji parlamentarzystom to dobry pomysł? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dariusz piszący komentuje, jeżeli chodzi o nagrody, to nakazanie ich zwracania pod groźbą jakichś konsekwencji brzydko pachnie wymuszaniem. Natomiast zamiast obniżać wynagrodzenia parlamentarzystom, wystarczyłoby zrównać ich kwotę wolną od podatku ze zwykłymi śmiertelnikami i zmniejszyć ich liczbę o połowę. Pan Piotr komentuje, zwrot nagród tak, ale do budżetu, a nie przelewając do Caritasu. Obniżenie pensji tak, ale posłom, senatorom, a nie samorządowcom. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Jarosław, witam pana, dzień dobry, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarosławie, kłaniam się. Witam. Chciałbym zabrać głos w dyskusji, oczywiście pozdrawiam pana i wszystkich słuchaczy. Dla mnie to wszystko wygląda strasznie dziwnie, to obniżanie, oczywiście jestem przeciwko. Ja takie marzenie mam, że kiedyś w przyszłości może do rządu polskiego będą się pchali super specjaliści, świetnie wykształceni, mający duże doświadczenie, potrafiący zarządzać takim wielkim organizmem jak państwo polskie, a podejrzewam, że jeżeli szeregowy poseł, bo tak tutaj pana Kaczyńskiego traktuje, szeregowy poseł wychodzi na mównicę i nagle obniża wszystkim pensje jak chce po kolei, to oni nie przejdą, oni pójdą do prywatnych firm. Także jest to dla mnie bardzo dziwne. No, także jestem przeciwko. Może kierowani ideą absolutnie się na to zgodzą i nadal będą, czego oczekujemy, bardzo ciężko dla Polski pracować. Pani Halino, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witam. Ja również przysłuchuję się pana audycji. Mhm. Bardzo jest ona ciekawa i również się pod głosem pana Radosława podpisuję i odpowiadając pani poseł Arendt, powiem tak, że specjalistów nam trzeba, ludzi kompetentnych, a nie czwartą czy piątą kadencję posłów. Chcemy konkretnego działania i konkretnych specjalistów, fachowców. Co na to pan tyle, Marek? Ale jestem nie za obniżaniem pensji. Rozumiem. Tak. Pan Marek. Panie Marku, witam pana. Dzień dobry. Halo. Witam. Również witam. Pozdrawiam. Panie redaktorze, no jak może być samorządowcy, pan prezydenci, burmistrzowie i inni miasta zarabiają więcej nawet niż prezydent RP, czyli pierwsza głowa w państwie, najważniejsza. Nie zarabiają więcej. Nie wiem skąd pan... Więcej, proszę pana. U mnie prezydent więcej zarabia niż prezydent Andrzej Duda. Druga sprawa. Być może, tylko dokończę, być może te zarobki wynikają na przykład z dodatków, bo zasiadają w radach nadzorczych. Nie. Nie? Pensje brutto jako prezydent mają większe i to bardzo dużo. Ja nie mam czasu tu wymienić, ale wymienię. No to powiem panu tyle. tylko, powiem, tylko dokończę, panie Marku, że ustawa o pracownikach samorządowych reguluje to w sposób jasny. Otóż ta pensja nie może być wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka, starosty. Rzecz dotyczy tego roku, nie może być wyższa niż siedmiokrotność tak zwanej kwoty bazowej. Czyli daje to, ta kwota bazowa to jest 1789 zł. Daje to wspomniane przeze mnie 12,5 tysiąca i kropka. Tutaj no nie ma wątpliwości. Ale poruszając... Panie redaktorze, tak. Ja bym obniżył ilość posłów przynajmniej o 50%, bo Stany Zjednoczone, drugie państwo największe pod względem obszaru. Ponad 200 grubo milionów mieszkańców ma. Mają prawie podobną ilość kongresmenów, co my posłów, nie licząc senatorów. No jak to jest? To zmniejszmy ilość posłów, senatorów. Po co senatorowie? Żeby to było parlament BIS? Dajmy szansę, jeszcze panu Kubie. Panie Kubo, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałbym powiedzieć, że jestem, aby dawali tych nagród, które otrzymali. A to z prostego powodu, bo zarabiają tak mało, że wydaje mi się, że te nagrody, które dostali, to jest jakieś ich tam wynagradzanie. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, przez tyle lat, od czasów 90 roku, nie potrafili sobie nasi posłowie ustanowić jakiejś tam pensji, jak to jest, jak tam przykładowo na przykład w parlamencie brytyjskim, gdzie co roku ta pensja jest ustalana na jakimś tam poziomie. I mi się wydaje, że to skłania naszych polityków nie do pracowania na rzecz kraju, na rzecz ludzi, tylko szukania możliwości, sposobu, jak tu zarobić więcej pieniążków. Jak dorobić 26 minut po południu. Doktor Kazimierz Kik, politolog, posłuchajmy. Jest to z jednej strony bardzo słuszna decyzja, ale słuszna z politycznego punktu widzenia, nie z pragmatycznego punktu widzenia, ponieważ generalnie rzecz biorąc, ministrowie, wiceministrowie i samorządowcy nie zarabiają za dużo w stosunku do swoich kompetencji, czyli zadań, jakie realizują. Oni zarabiają stosunkowo za dużo, jeżeli chodzi o średnią krajową i dochody zdecydowanej większości Polaków. To jest ta zasadnicza różnica, że my patrzymy na wysokość płac poprzez pryzmat unijnych wzorców. Natomiast Polska jest państwem stosunkowo biednym, zacofanym i to nie są dla nas równanie w pensjach do Zachodu, jeżeli chodzi o polityków, czyli tych, którzy dysponują budżetem państwa, nie jest akceptowane powszechnie przez tych, którzy w Europie ciągle jeszcze są tylko nominalnie politycznie, czyli większości Polaków. I to jest taki wyraz raczej poczucia albo sprawiedliwości ekonomicznej wymuszonej w dużym stopniu przez opozycję, która to przecież zarzucała, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią pazerną na pieniądze. Czyli decyzja pana Kaczyńskiego była reakcją na błędną taktykę stosowaną przez tak zwaną totalną opozycję. Pan Robert piszący nieco filozoficznie, kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera, ja bym nie oddał. 7 trójek na początku 22. Panie Kazimierzu, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, mam prośbę o ściszenie radia, już słucham pana. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja z nieco innej beczki pozdrawiam przede wszystkim pana i cały program. Otóż słuchałem pana rozmowy z panią poseł i taka refleksja mi się nasunęła. Nie wiem, gdzie pan szukał, pani poseł, ale widzę, że pan długo szukał. Innymi słowy, moim zdaniem merytoryczny poziom wypowiedzi pani poseł był taki, że w przypadku takich wypowiedzi jestem rzeczywiście za znaczącym ograniczaniem wysokości zarobków przez posłów. Pozwolę sobie mieć na ten temat inne zdania, by nawet nie ja szukałem, a biuro prasowe Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Panie Ewelino, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Wie pan co? Jest mi po prostu wstyd. A z powodu? Rzadko było mi w moim życiu wstyd. Naprawdę. Pani Kubo, brak po prostu empatii. Nie może tak być, żeby były aż tak duże dysproporcje wśród Polaków. My się na to nie godzimy. Moja rodzina, moi wszyscy znajomi, wielu młodych i w średnim wieku i starszych osób. Proszę pana, dlaczego nigdy nie powiecie państwo o tych ludziach, którzy są trzeźwi i wybierają ze śmietników jedzenie? Naprawdę, już dłużej tak w tej Polsce nie może być. Bardzo dobrze, że pani będą Ewelino, obniżone. Nawet w tym programie wielokrotnie o zarobkach, dysproporcjach występujących u nas mówiliśmy. Pan Leszek, panie Leszku, witam pana. Jeszcze pan, halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry, witam. No ja chciałbym tylko powiedzieć, że słuchając panią poseł, to mi się scyzorek otwierał w kieszeni, jak wypowiadała się na temat sumienia. Wydaje mi się, że większość tych posłów i polityków w sumie nie ma czyste, bo nie używamy. Dziękuję bardzo, panie Kuba. Tomasz Rzymkowski, ugrupowanie Kukiz 15. To jest na pewno dobry pomysł z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ przykrywa niewątpliwą aferę związaną z przyznawaniem nagród, co jest oczywiście o wiele głębszym problemem. Była taka furtka w związku z brakiem waloryzacji wynagrodzeń dla ministrów od blisko 17 lat. Natomiast z punktu widzenia troski o państwo, no to jest bardzo dziwne i niezrozumiałe działanie. 17 lat nie były te wynagrodzenia waloryzowane i po 17 latach dowiadujemy się, że będą obniżane o 20%. Z punktu widzenia troski o państwo, no jest to działanie ze wszechmiar szkodliwe. To już 12.30. Moim gościem jest pan poseł Jan Grabiec, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, panie pośle, kłaniam się. No, skuteczność niebywała. Ledwo konwój Platformy z billboardami o nagrodach wyjechał na ulicę miast, a już PiS zdecydował o przekazaniu nagród na cele charytatywne. To efekt nagłośnienia sprawy? No, z całą pewnością to efekt nagłośnienia sprawy, choć chcę zauważyć, że my tę sprawę nagłośniamy od 2 miesięcy i te pierwsze reakcje przez 2 miesiące rządzących były zupełnie inne. No, słyszeliśmy panią premier, która mówiła, że nagrody się im należały i słyszeliśmy polityków PiSu, którzy wielokrotnie mówili, że no tak po prostu uznali, że im się należy. Rozumiem, że powinniśmy być szczegularzami za każdym razem, kiedy wydawane są pieniądze z budżetu, prawda? Znaczy, przede wszystkim ważne jest dostęp do informacji publicznej i przestrzeganie przepisów prawa. W tym przypadku mieliśmy zarówno złamane przepisy prawa, jak i utajnienie tych nagród. No to... A jakim, na podstawie czego pan twierdzi, że złamano przepisy prawa? No, ustawa określa szczegółowo, ile zarabiają ministrowie. To są pieniądze publiczne. W związku z tym zastosowano górny próg zarobków ministrów. A te nagrody to nieformalne podwyżki. Sam minister Macierewicz przyznał, że to nie były właściwie nagrody, to były stałe dodatki do pensji, a ta pensja w ten sposób przekroczyła górny limit określony w ustawie. To były po prostu nielegalne podwyżki, z których pierwotnie PiS się wycofał w lipcu 2016 roku, bo przygotował taki projekt, zgłosił do Sejmu po awanturze. Wcale nie przez nas, nie przez Platformę Obywatelską wywołanej. PiS wycofał tę ustawę decyzją prezesa Kaczyńskiego z Sejmu, po czym kilka tygodni później zaczął nieoficjalnie, po cichu wypłacać te 5, 6, 7 tysięcy miesięcznie nagrody jako dodatku do pensji bez uzasadnienia, bo to jest od początku, to podkreślamy, liczą się dwie rzeczy. Ustawa, która została złamana i dwa, no brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla tych nagród. Panie bo nam się należało, to jest jedyne uzasadnienie. A propos dostępu do informacji, jak pan wicemarszałek Stanisław Tyszka z Kukiz 15 pyta przy okazji, ile kosztowała ta akcja billboardowa z nagrodami i skąd były na to pieniądze? To pieniądze oczywiście z funduszy Platformy Obywatelskiej, które pochodzą, tak jak wszystkie czyli fundusze partyjne, z dotacji partyjne, na partię polityczną. Myślę, że to są jedne z najlepiej wydanych pieniędzy przez partię polityczną, z pewnością lepiej wydane niż na ochronę prezesa partii, no bo dzięki temu mamy reakcję rządzącej partii. Ta reakcja może nie jest taka, jakiej oczekują ludzie. Ale umyka pan, bo my wiemy, ile wydajemy na ochronę pana prezesa, a ile kosztowała ta akcja billboardowa. Oczywiście akcja co do grosza zostanie rozliczona i wszystkie te dane będą obecne w sprawozdaniu finansowym. Akcja jeszcze trwa, więc ja nawet nie chcę się pokusić, żeby podać orientacyjną kwotę, ale z całą pewnością opinia publiczna o każdym groszu wydanym na tę akcję się dowie. Mam nieśmiałe wrażenie, że pan wie, ile to kosztowało, tylko po prostu nie chce powiedzieć. Nie mam obecnej informacji, ale ta akcja będzie kontynuowana, więc te koszty będą rosły. Nie chcę, żeby ktoś mnie złapał za słowo i za 3 tygodnie powiedział, że jednak wydaliśmy więcej, ale proszę mi wierzyć, w każdej chwili możemy te dane podać, zresztą zawsze informujemy o tym publicznie. W przeszłości koalicja PO-PSL również hojnie premiowała urzędników, choć nie byli to, co warto zaznaczyć, ministrowie konstytucyjni. Czy tak? Co do hojnego premiowania urzędników, no to trzeba oceniać każdą sytuację odrębnie. Proszę bardzo, rekordowy na przykład rok 2008. Rząd PO-PSL przeznaczył na nagrody premię 122 miliony. To jest więcej niż pani premier Szydło w ubiegłym roku. Rok 2012, no nie 12. Bardzo, nie bardzo, to jest podobna kwota jak pani premier Szydło w ubiegłym roku. No nie, roku. Bo to jest, tam jest kwota nieco niższa, bodajże, jeśli dobrze teraz pamiętam, 117, ale to są szczegóły. Rok 2012 na przykład dla porównania był rzeczywiście dosyć nędzny, jeśli chodzi o nagrody dla urzędników, to czasy państwa koalicji przeznaczono tylko 40 milionów. No tak, w przypadku tych nagród trzeba po prostu rozmawiać, myślę, szczegółowo i rzeczowo na temat każdego ministerstwa. Te nagrody są i były wypłacane urzędnikom, ale również pracownikom obsługi, sprzątaczkom, kierowcom, tak jak w większości urzędów w całej sferze budżetowej. I ale... trzeba by o wysokości tych nagród oczywiście rozmawiać. Zgoda, tutaj... tylko że dochodzimy, wie pan, do takiego wątku, który mimowolnie albo celowo pan już w zasadzie by poruszył, że jeżeli w takiej skali tyle pieniędzy przeznaczamy na nagrody, to może z systemem jest coś nie tak. To znaczy, rzeczywiście sporo wskazuje na to, że te nagrody są taką protezą, taką próbą zrównoważenia nędznych zarobków. Nie uważa pan? Nie, zupełnie nie. Znaczy, te nagrody mają służyć motywowaniu ludzi do pracy i rozliczaniu ludzi z konkretnej pracy. Oczywiście trzeba je odnieść do konkretnych etatów, do konkretnych komórek. Natomiast kłopot polega na tym, że to, co się stało 2 lata temu, to jest kompletne wynaturzenie. Dzisiaj prasa doniosła o dyrektorze, o szefie biura politycznego ministra Adamczyka, który wziął w jednym roku 114 tysięcy złotych. Młody człowiek, który wcześniej pracował w Ochotniczej Straży Pożarnej, przyszedł do pierwszej pracy do ministerstwa, został szefem gabinetu politycznego, co zawsze było kontrowersyjne samo w sobie, ale dostał 114 tysięcy złotych bez żadnego uzasadnienia. Nie znam motywacji właśnie uzasadnienia, bo może się tego dowiedzieć. Może geniusz na stanowisku. No, tak jak Bartłomiej Misiewicz, no, jednego geniusza już znaliśmy, na pewno warto to wyjaśnić, ale nigdy te stanowiska obsadzane przez partie polityczne, stanowiska rządowe, bo przecież takie są. Po pierwsze, one zawsze były oddzielone od korpusu służby cywilnej, od urzędników, którzy służyli i pracowali na rzecz każdego rządu. Służyli obywatelom, pracowali na rzecz każdego rządu. A po drugie, te nagrody na funkcjach politycznych były naprawdę wielokrotnie niższe, 10-krotnie niższe, czy jak w przypadku ministrów, to kompletnie nieporównywalne. Tak więc, jeśli chcemy rozmawiać o zarobkach w administracji, o zarobkach nauczycieli, zarobkach lekarzy czy pielęgniarek, to jest oczywiście ważny problem, ale nie możemy tym przykrywać tego, co się stało, bo to, co uderzyło ludzi, to właśnie ta niebywała pazerność. Znaczy fakt, że można przyznać sobie, samemu sobie 50% podwyżkę z pieniędzy publicznych, nic o tym publicznie nie powiedzieć i jeszcze uważać, że to się należało. To jest coś niepojętego. Nie miałem wrażenia, że PiS ukrywał tę sprawę. PiS proponuje obniżenie pensji posłom, senatorom, jak pan wie. No i PiS to zapewne zrobi. Problem w tym, jak tu zagłosować, będąc w opozycji. Za pomysłem PiSu, no niedobrze. Przeciw? Jeszcze gorzej. Co zrobi Platforma? Znaczy, PiS ukrywał tę sprawę, bo proszę zauważyć, że żaden z ministrów nie pochwalił się na konferencji prasowej, że tak dobrze pracował, że dostał nagrodę. Przez 1,5 roku było to ukrywane. Co więcej, pierwsze pytania dziennikarzy w tej sprawie były zbywane. Dopiero tutaj fala interpelacji ze strony posła Brejzy przyniosła. Pamiętam, tak. Interpelacje z grudnia ubiegłego roku bodajże. A część danych, tak. Część tych danych do tej pory nie została ujawnionych. Na przykład nagrody za 2016 rok nadal mimo powtarzania wielokrotnego interpelacji nie zostały ujawnione. Premier Morawiecki obiecał to 2 miesiące temu. Pewnie tak. Poczekamy, być może to zrobią, ale wracając do tego obniżenia pensji dla posłów, senatorów, co zrobi Platforma? Bo przyjdzie w pewnym momencie głosowanie. My zobaczymy, czy w ogóle ta ustawa pojawi się w Sejmie, jaki ona będzie miała kształt, bo na razie widać mocny sprzeciw ze strony posłów PiSu, którzy są zaniepokojeni, że za błędy ich kolegów i koleżanek ministrów oni mają zapłacić. Oficjalnie uważają, że decyzja zapadła i że absolutnie podporządkują się. No zobaczymy, co to będzie. No to jest próba ucieczki, takiej panicznej ucieczki z tematu niewygodnego dla PiSu. A co zrobi Platforma, jeśli przyjdzie do głosowania? Przeczytamy uważnie tę ustawę, na pewno się z nią zapoznamy i wtedy podejmiemy decyzję. A jak zagłosuje pan poseł Jan Grabiec? No jak zobaczę ustawę, to wtedy na pewno na to pytanie odpowiem. A jeżeli ustawa będzie bardzo prosta, parę zdań, i dotyczyć będzie tylko obniżenia pensji posłom, senatorom, to jak pan zagłosuje? Ja nie mam żadnego problemu z głosowaniem za obniżeniem pensji, jeśli to samo zastosowano by do, no właśnie do ministrów, a tutaj nie mamy niestety takiej zapowiedzi prezesa Kaczyńskiego, że pensje ministrów nie mają ulec zmniejszeniu, tylko pensje posłów i samorządowców, nie widzę czemu. Ale a nie uważa pan, że w tej licytacji dochodzimy do, no do absurdu, bo za ale chwilę... Ale my się nie licytujemy. Za chwilę okaże się, że wiceminister w poważnym państwie, czyli ktoś, kto de facto odpowiada za, bardzo szczegółowo odpowiada za konkretne projekty, zarabia na rękę na przykład 5-6 tysięcy. Ale my nigdy w tej licytacji nie uczestniczyliśmy. Zawsze mówiliśmy, tak mówiliśmy też w lipcu 2016 roku, jeśli chcecie podwyżek, uważacie, że ministrowie za mało zarabiają, skierujcie projekt ustawy do Sejmu, wytłumaczcie to nauczycielom czy pielęgniarkom. Wiadomo, że to się wiąże z negatywną oceną, ale to byłoby uczciwe. Znaczy, jeśli uważacie, że ministrowie za mało zarabiają, rozmawiajmy o tym. Najuczciwiej byłoby, gdyby te podwyżki zastosować od kolejnej kadencji. Wtedy nikt nie miałby, chyba nie mógłby zarzucić tego, że PiS podwyższa sam sobie płacę, no bo w końcu nie wiadomo, kto wygra kolejne wybory. Różnie to może być. To może prawda. Mogą być zupełnie nowe formacje. Ale niestety takiej dyskusji nie podjęto. Wypłacono nagrody po cichu pod stołem. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Poseł Jan Grabiec, poseł Platformy, jest naszym gościem. 7 trójek na początku 22. Panie Grzegorzu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Dzień dobry, witam. Dwa razy w życiu miałem tą przyjemność, żeby ktoś do mnie zadzwonił, na kogo będę głosować. Zawsze odpowiadałem jedno, ani na PO, ani na PiS. Dlaczego? Jedna i druga partia praktycznie dąży do koryta. Dlaczego w ministerstwach, w zarządzie miast, wsi, gmin, czegokolwiek, nie ma czegoś takiego jak konkursu stanowisk? Jeśli w tej chwili niedawno pan powiedział, że dlaczego pan wiceminister ma zarabiać 5 tysięcy, skoro on podejmuje jakieś ważne decyzje. Przepraszam, a czy ten pan wiceminister wykazał się swoją wiedzą, doświadczeniem czy czymkolwiek, czy to jest tylko po prostu stanowisko polityczne, rozumiem. Pan Robert, panie Robercie, jeszcze pan. Witam pana, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. No sam pomysł, jestem wyborcą PiS-u zdecydowanym, natomiast sam pomysł jest taki sobie średni. Natomiast rzeczywiście jest świetny PR-owsko, to było widać po panu Grabcu, który wił się jak piskosz. Widać było, że bardzo to w nich uderzyło. Po pierwsze, to ogarnęła rzeczywiście milionami. No ja przypomnę, właśnie jest pytanie może do pana Grabca, czy w konwoju wstydu są nazwiska Grada, na przykład Pitery, która wyprowadzała też pieniądze pod różnymi pretekstami, ustaw, które nigdy nie powstawały, Schetyny i tak dalej, tych, którzy garnęli no setkami tysięcy do siebie pieniądze. Czy oni są w konwoju wstydu? Bo chyba jest to konwój wstydu PO. Także rzeczywiście PR-owsko, zresztą to właśnie chyba nawet nie tyle chodziło o Vox Populi, ile rzeczywiście o to, żeby zrobić głupków z tej PO, co się i zacofanej, co się udało rzeczywiście. Co na tak, to chyba rzeczywiście jestem przeciwko. Znaczy, tak średnio. Rozumiem. Dziękuję. Pozdrawiam. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, halo. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, proszę pana. Ja uważam, że w tej chwili to jest taka spychanka jedni na drugich. Nie wiem, czemu teraz powiedzmy pan PiS nie chce tego uporządkować. Ja uważam, że ministrowie powinni zarabiać tyle, co dobrzy menadżerowie. Mhm. A jeżeli jest złe, to go zwolnić. Uważam, że Polskę i Polaków stać na to, żeby ministrom zapłacić godziwe pensje, nawet kilkukrotnie średniej, ale żeby oni sobie wiedzieli, co im grozi, to przywróciłbym ustawę z 30 stycznia 1920 roku i uważam, że to by rozwiązało sprawę. A tak teraz to jedni na drugich, jeżeli jest okazja, to szukają, ponieważ nośnik pieniężny, zarobków jest nośny to w społeczeństwie polskim, więc wykorzystują to, żeby jeden drugiemu przyłożył. Panie Janusz, pozdrawiam, dziękuję. Panie Januszu, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się nisko. Witam pana. Jest naprawdę mało czasu, żeby rozprawić się ze wszystkimi nieprawdami, jakie była łaskawa wykłaść posłanka Arendt. Ale ja tylko dwie ruszę szybciorem. Otóż panowie ministrowie mogą zwrócić pieniądze do budżetu państwa, bo ustawa o finansach publicznych mówi, że do dochodów budżetu państwa należą również darowizny od osób fizycznych. Więc nie ma żadnego problemu, żeby w tym trybie panowie ministrowie i panowie ministerki te pieniądze oddali, bo one powinny trafić do budżetu, panie Januszu, a nie do karitatu. W piątek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Wypowiadali się na ten temat w relacji naszej reporterki, prawnicy. No i stwierdzili, że formalnie takiej możliwości nie ma. nieprawda. Jeżeli pan zechce, pan czy ja, wpłacić do budżetu państwa pieniądze takie czy inne, może pan to zrobić. Przecież budżet państwa nie zawali się od tego i nagle nie stania, pieniędzy panu nie zwrócą. Pan może czy ja w każdej chwili wpłacić na urząd skarbowy, do budżetu państwa, do własnej pracy i te pieniądze wrócą. Natomiast drugą nieprawdą jest to, że otóż Polacy zażądali, żeby obniżenia wynagrodzeń samorządowcom. Nie, Polacy wkurzyli się na szwindel dokonany przez najbliższe otoczenie pana Kaczyńskiego. Stąd moje pytanie, jak pan... wójtów, burmistrzów i tak dalej. Stąd moje pytanie, jak pan być może... ciężko i za godzinę pieniądze. Stąd moje pytanie, jak być może pan zauważył, panie Januszu, żeby nikt tego nie oczekiwał, a zmiany poszły aż tak daleko. Paweł Grzelek, 4P Research Mix. Posłuchajmy. To są dwa aspekty, to znaczy jeden to jest taki, że za dobrą pracę należy się dobre wynagrodzenie i tu właściwie nie ma dyskusji. Natomiast pytanie, kto tymi pieniędzmi, tym wynagrodzeniem dysponuje i kto tę pracę ocenia. I tu mamy pewien problem, dlatego że z jednej strony oceny dokonuje pracodawca, czyli w tym wypadku parlament sam, a właściwie szefostwo polityczne, w tym wypadku Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj mamy oceny jednoznaczne, to znaczy poziom zadowolenia skutkuje odpowiednimi wypłatami. I tutaj jest ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia jeszcze parę dni temu, czyli przemówienie pani premier i wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, które w sumie były akceptujące dla tych wysokich wypłat. Druga strona to jest zadowolenie suwerena, który może mieć zupełnie inną ocenę pracy polityków. Co więcej, który wiadomo, że pracy polityków nie ceni założenia, chociaż to on ich wybiera. I tu po prostu jest taka, że politycy, jak wiadomo, nie mogą sobie pozwolić na zlekceważenie opinii suwerena, niezależnie od tego, jakie jest ich zdanie. Po prostu dlatego, że suweren jest twardy, zdecydowany i to, czego chce, realizuje w wyborach. Więc politycy są siłą rzeczy skazani na ustępowanie w sytuacjach takich, kiedy suweren ma zdanie jednoznacznie sformułowane. A w tym wypadku tak jest. Nie ma siły. Nie tylko w Polsce. Politycy nie mogą za dużo zarabiać, bo wyborcy tego nie akceptują. Pan Miki piszący komentuje, widzę, że rządzenie naszym państwem polega na spełnianiu zachcianek elektoratu. Zero własnej ideologii. Daliśmy pieniądze, a teraz zabieramy, bo lud tupnął nóżką. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Bardzo króciutko, bo mam kilka uwag, słuchając państwa audycji. To przede wszystkim tak, samorządowcy nie mogą zarabiać tyle, co proponują nam posłowie. Nie może taka osoba, wójt, burmistrz i prezydent, zarabiać, nie wiem, 5-6 tysięcy złotych, kiedy taka osoba odpowiada za budżet 50, 70, 100 milionów, a prezydenci miast jeszcze więcej. Tutaj myślę, że rozwiązanie jest bardzo proste. Potrzebujemy mniejszej liczby gmin, co w konsekwencji doprowadzi do tego, że będziemy mieć mniejszą liczbę urzędników, a to po prostu... No i automatycznie mniej wydatków. Panie Krzysztof, jeszcze tak. Drugi wątek, bo wielu słuchaczy czeka. Także bardzo proszę. Ale też mniej posłów. Po prostu będzie prawo prostsze, będą musieli zajmować się mniejszą liczbą spraw. Ale tak na koniec jeszcze szybciutko. Temat jest w moim odczuciu bardzo populistyczny, dlatego że jeszcze rok temu czy dwa lata temu posłowie chcieli powyżek, a dzisiaj bardzo ochoczo zgadzają się na obniżki. I tak na koniec do pana posła z Platformy Obywatelskiej, skoro jest tak chętny prześwietlać Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście to bardzo dobrze, bo wszystkie być transparentne, to ja bym zachęcał pana posła, aby jego partia ujawniła wydatki na wniosek złożony przez organizację Watchdog Polska, która czeka cały czas na sprawozdanie z wykonanego budżetu, a Platforma Obywatelska takiego i tu postawimy kropkę. Pani Anno, witam. Krótko proszę. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, ale króciutko. Tak. Ja chciałabym się wypowiedzieć jako propaństwowiec, czyli nie interesują mnie partie polityczne. Otóż uważam, że zarobki funkcjonariuszy państwowych winny być wyważone pomiędzy oczywiście zarobkami Polaków, a wartością nadrzędną, jaką jest nasze państwo polskie, działające oczywiście dla dobra Polaków, nie dla obcokrajowców. Polacy już kilka razy tracili państwo. Proszę państwa, zwracam się tutaj do słuchaczy, budujmy silne państwo polskie. Także musimy w tym uwzględniać zarobki oczywiście takich funkcjonariuszy, którzy pracują dla dobra i na to zasługują. Państwa polskiego. Pozdrawiam pan Michał. Panie Michale, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem tak też w takim razie krótko. Uważam, że pensja urzędnika państwowego, posła, senatora powinna być wysoka. Nie wiem, niech to będzie 5-6 razy moja pensja. Nie uważam, żebym jakoś bardzo mało zarabiał, ale no jest to taka nieco powyżej średniej krajowej. Natomiast w momencie, kiedy na koniec roku taka osoba dostaje premię w wysokości, no w zasadzie przychodu mojego z zeszłego roku, no cóż, to jest, znaczy ta niesprawiedliwość społeczna odczuwalna jest bardzo, bardzo wysoka. Pan Maciej na koniec. Panie Macieju, jeszcze pan. Halo? Panie Macieju, może innym razem za 11 minut, godzina 13. Joanna Schmidt, ugrupowanie Nowoczesna. Jeżeli chodzi o zwrot nagród, to przecież 3 tygodnie temu pani premier Szydło z mównicy sejmowej wykrzyczała, że te nagrody się im po prostu należały, czyli ministrom. Wbrew temu oczywiście, co Nowoczesna uważa, że nagrody przecież nie należą się na odchodne, na pocieszenie, na otarcie łez, bo przecież ci ministrowie byli zdymisjonowani, to pani premier jednak podjęła decyzję jako szef rządu. Moje pytanie jest, co to za kraj, gdzie premier podejmuje decyzję, a cofa tę decyzję poseł, w tym przypadku poseł Kaczyński. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o samo takie poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, to jak można komuś nagrody przekazane odebrać? Przecież te osoby być może podjęły jakieś zobowiązania, wydały te pieniądze, teraz mają kredyty zaciągać. Uważam, że to jest absolutnie niedopuszczalne jako przykład relacji pracodawca-pracownik. I trzecia sprawa, one nie są zwracane, zostały wydane z pieniędzy publicznych, czyli z naszych podatków. Każdy z nas złożył się na te nagrody, a teraz te pieniądze mają być przekazane w jakieś tam miejsce, przynajmniej z powrotem do budżetu, nie wiem, na opiekę zdrowotną, na edukację, ale na dobro publiczne, tylko dla określonych fundacji. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie pani posłanka Iwona Arendt, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. I ponownie pan poseł Jan Grabiec, Platforma Obywatelska. Witamy również. Tak, witam, pozdrawiam. Na pytanie, czy decyzja o zwrocie nagród, obniżeniu pensji parlamentarzystom to dobry pomysł, 63% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 37% odpowiada, że nie. Pani posłanka Iwona Arendt, pani poseł, nagrody mają, jak wiemy, trafić do Caritasu do połowy maja. A kiedy możemy spodziewać się rozwiązań legislacyjnych dotyczących uposażeń wspomnianych posłów, senatorów, samorządowców? Myślę, że w ciągu miesiąca, w maju już możemy się spodziewać, że te uregulowania wejdą w życie. Tak spodziewam się, że miesiąc, dwa miesiące i będą funkcjonowały. Pan poseł Jan Grabiec może nie robić już, podpowiadają słuchacze, żadnych akcji, bo złośliwcy z PiS-u gotowi jeszcze obniżyć zarobki posłom, senatorom o 30% albo i lepiej. Jesteśmy gotowi, będziemy ujawniać afery związane z rządem, nawet jeśli odbiorą nam 50% czy 100% uposażenia. Przeżyjemy, zostaliśmy wybrani w określonym celu przez naszych wyborców i zamierzamy ich godnie reprezentować bez względu na wynagrodzenie poselskie. Pani posłanka Iwona Arendt, tak. Mówimy o cięciach, które dotkną polityków. Rozumiem, że urzędnikom żadne cięcia, zwroty nie grożą. Ja jeszcze odniosę się do tego, co powiedział pan poseł Grabiec. Tak, ja przypomnę afery, bo akurat dzisiaj i w tej chwili wyszłam z posiedzenia komisji Amber Gold i to jest jedna z największych afer za czasów Platformy Obywatelskiej. Wspomnijmy o tym, że ponad 800 milionów zostało wyprowadzonych, a urzędnicy państwowi i polityczni nie działali i nic nie zrobili, żeby do tej afery nie doszło. Nie wspomnę też o tym, co się działo w spółkach Skarbu Państwa za czasów Platformy Obywatelskiej, więc tutaj bardzo bym prosiła pana posła z Platformy Obywatelskiej, żeby przyjrzał się i uderzył się w pierś za swoje lata rządów, jak wyglądało wyprowadzanie pieniędzy z budżetu państwa i oszukiwanie ludzi. Pan poseł Grabiec będzie się bił w piersi? Oczywiście, oczywiście będę się bił w piersi, bo ta sytuacja z aferą Amber Gold pokazuje dobitnie, jak błędy popełniane na etapie legislacyjnym kosztują później Polaków miliony złotych. I to wyjęcie spod nadzoru bankowego parabanków dokonane w 2006 roku przez PiS, który wtedy miał większość wraz z Samobroną i LPR-em i odrzucił poprawkę Platformy, która obejmowała parabanki nadzorem finansowym i SKOK-i, no kosztuje nas setki milionów złotych, już w tej chwili miliardy łącznie, bo ta afera SKOK-ów jest znacznie większa niż afera Amber Gold i dzieje się na naszych oczach. Niemal co miesiąc słyszymy o upadłości kolejnego SKOK-u. W ciągu ostatnich dwóch lat kilka, czy nawet kilkanaście ich upadło. I niestety odpowiedzialność za to ponoszą ci, którzy nie pozwolili na nadzorowanie pieniędzy Polaków gromadzonych w SKOK-ach czy w parabankach przez nadzór bankowy. To był błąd, z którego trzeba rozliczać konkretnych ludzi, którzy konkretne decyzje podjęli. Panie pośle, jeszcze na koniec. No to właśnie, jak rozliczamy, tak? Czy mogę się odnieść do tego, panie redaktorze? Jednym zdaniem, bardzo proszę. Dobrze, jeżeli rozliczamy, to panu posłowi przypomnę, bo może pan albo może poinformuję pana, że raport CBA, który był przygotowany w 2010 roku i mówił o tym, że może dochodzić do nieprawidłowości, jeżeli chodzi o spółki prawa handlowego, ponieważ nie są kontrolowane osoby, które je prowadzą, czyli osoby skazane wyrokami za różne oszustwa i za różne czyny. I co się stało? Ówczesny minister sprawiedliwości z Platformy Obywatelskiej, pan Krzysztof Kwiatkowski, ocenił, że nie będzie zmian legislacyjnych wprowadzać, bo to by szkodziło przedsiębiorcom. Czy minister Gowin brał w tym udział? Nie, wtedy był minister Kwiatkowski, on zdecydował o tym. Znaczy, dzięki służbom pracującym za czasów Platformy Obywatelskiej, dzięki ABW, twórca Amber Gold siedzi dziś w więzieniu, jest osądzony, został zatrzymany, ta afera została powstrzymana. Na niestety koniec. Luka prawna, którą stworzyliście państwo wcześniej, dała im możliwość naciągania ludzi. 880 milionów wyprowadzonych, ludzie oszukali. Straty byłyby takie jak w SKOK-ach, gdyby nie dobre działanie służb, wtedy pani poseł, naprawdę proszę zauważyć, co się dzieje w SKOK-ach działania służb. Zapraszam do słuchania komisji Amber Gold i słuchania Słucham, to, co niestety bardzo żałuję, że blokujecie możliwość zadawania pytań o odpowiedzialność polityków proszę PiSu w tej państwa, sprawie i już powiązania dziś ze SKOK-ami. To ostatniego pytania nie zdążę zadać, ale bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Pani posłanka Iwona Arendt, dziękuję. I pan poseł Jan Grabiec na antenie Trójki. I tyle na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.